My Type. To jest jedno z tych nagrań, które świetnie zastępują komendę powstań o poranku, kiedy trzeba wstać. A jak się tak dmuchnie z rana w trąbkę, no chyba że ktoś pod ręką ma tylko klakson, to nie polecamy. 9,5 minuty po godzinie 6. Piękny dzień przed nami, a na razie jeszcze chłodno. W Warszawie przyjemna szóstka. Przynajmniej tak zasygnalizował termometr. Warto wziąć jedną warstwę ubrania więcej. Potem się ją gdzieś zostawi, ale na razie jak najbardziej. Za chwilę zajrzymy do porannej prasy, bo sobota sobotą, ale gazety ktoś najpierw ułożył, potem właściwie najpierw napisał, ułożył, wydrukował, no i potem dowiózł, przywiózł, a ktoś potem przeczyta. Stop and see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. Dear, if you're ready or not. The state of our hearts. There's no time to take. To po tych trąbkach troszkę uspokoiliśmy sytuację. 71335. Uspokojeni mogą Państwo także do nas napisać albo ranek@polskieradio.pl. To z kolei adres elektroniczny. No i jeszcze Hela zameldowała, że już jest, chociaż nie dojrzałem jej przez szybę. Była, przemknęła i pobiegła odbierać od Państwa telefony. 22 i 7 trójek. Joanna też już jest. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry, Krystianie. oficjalnie. No tak, prasa poranna, to ja już to powiedziałem, to już nie będziemy robić tego tajemnicy. Prasa i praca, praca szuka? Praca szuka specjalistów. To chyba dobrze. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze Rzeczpospolitej. Choć polska gospodarka straciła nieco impet, to nie przestają rosnąć chęci firm do zatrudniania pracowników, czyli pierwsza strona z pierwszej gazety i pierwszą gazetą dzisiaj jest właśnie Rzeczpospolita. I jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła w Rzeczpospolitej i pewnie do niej wrócimy. To jest dodatek plus minus, taki weekendowy i w nim artykuł o tym, o czym nie trzeba głośno mówić. Wiesz o czym? No, o wielu rzeczach ja bym głośno nie mówił. Teraz się nie mówi, podobno. O wierze, o gejach i o kwestii żydowskiej. Tak twierdzą dziennikarze tej gazety też. Tylko to jakby tak połączyć trzy te tematy i złamać tak to tabu. Na raz? No, może nie, zostawmy rzeczywiście. Nie zawsze łączenie ma dobre skutki. To jeszcze Gazeta Wyborcza, też pierwsza strona. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj zapowiedź artykułu, który pojawił się w Wysokich Obcasach, czyli dodatku weekendowym. Michalczewski, bycie homofobem to obciach. No to już proszę. Mhm. Do czegoś wracamy. Jestem praktykującym katolikiem, ale dla mnie katolicyzm to religia miłości, tak mówi Dariusz Michalczewski. Wrócimy też? No tak, bo zastanawiam się, czy dziennikarze Rzeczpospolitej nie wiedzieli o tym, o czym będą pisać w Gazecie Wyborczej, bo zdaje się, że dwa tematy już zostały poruszone. No przecież to są różne dwie redakcje. No właśnie, a jednak o tym się nie powinno mówić. No taki pojedynek korespondencyjny. Może czytać po prostu i pisać. I nagroda Nike 2014, werdykt w niedzielę. Czekasz? No tak, poczekam. Już niedługo. To jeszcze Gazeta Wyborcza. Jeszcze z niej nie wyjdziemy, bo stołeczna, dodatek 10 minut na obiad. Ja myślę, że w następnym przeglądzie prasy to będzie artykuł, od którego rozpocznę, bo to jest bardzo ciekawe. W jednej z warszawskich podstawówek dzieci jedzą na czas. Drobne opóźnienie grozi zawaleniem całego grafiku zjadania szkolnych obiadów. Małe stołówki to powszechna bolączka dużych szkół, a w Warszawie takich dużych, ale nie tylko w Warszawie, jest bardzo dużo. Przeraziłaś mnie tym artykułem. Moje dziecko jest ostatnie w przedszkolu. Jeśli chodzi o jedzenie, i nawet wyciągnąłem minutnik. Nie wiem, czy to dobra metoda, ale jakoś musimy sobie radzić. Żeby poganiać? No, poganiać. A dobrze, po co dobrze tak gotujesz? Ja w ogóle nie gotuję. Ja jestem od innych w kuchni elementów niż jedzenie. Ale no to jest problem, rzeczywiście. I ja też miałem taki problem. W podstawówce co prawda nie jadłem obiadów, ale w liceum też było jedzenie na czas. Także zjawisko nie jest pewnie nowe, ale nie jest to na pewno zdrowe. O Jezu, jeszcze rymy. Wysokie obcasy. Mhm. To a propos gotowania. Feministka ze znakiem zapytania, tak zatytułowany jest duży artykuł, który jest zajawiony na pierwszej stronie gazety. Chodzi o piosenkarkę Beyoncé. Podtytuł jest taki: terrorystka i erotyczna zabawka dla mężczyzn, czy nowa ikona ruchu kobiet? I zdjęcie w kolczudze, tak to się nazywa? No, przecież sama ją oglądałaś w Grodzisku. To prawda, ale nie w takiej formie. No, w takiej nie. Dobrze, to jeszcze gazety kolorowe. W obu dzisiejszych, w Super Ekspresie i w Fakcie, temat na pierwszej stronie, który rozpalił dziennikarze obu tych gazet, więc o nim opowiem. Rozwód gwiazd, szok na salonach, tak pisze Super Ekspres, i skandal na salonach, tak z kolei pisze Fakt. Chodzi o kulisy trwającego właśnie rozwodu znanego aktorka i jego żony i o wielkie emocje, które nimi targały, i więcej nie powiem. No po prostu zauważyłam, co jest na pierwszej stronie znanego tych gazet. Znanego aktorka i jego żonki, to już tak można by powiedzieć. Znanego aktora i jego żony, źle powiedziałam. Nie przyjemne. Bardzo to było przyjemne. I Gazeta Polska Codziennie jeszcze. Mhm. No i tu będzie akurat nazwisko, ponieważ pojawiło się w tytule. Smoleńskie kłamstwa, premier Kopacz. To również jest największy artykuł z pierwszej strony Gazety Polskiej Codziennie. Pani premier nie ma sobie nic do zarzucenia. To jest podtytuł do tego tytułu. No i tak, proszę bardzo. Mało gazet, ale dużo tytułów. 4 minuty o tym opowiadaliśmy. Mam nadzieję, że rozpaliliśmy Państwa ciekawość. Kolejny przegląd prasy za pół godziny. Joanna Mielewczyk pojawi się tutaj. Oczywiście. A na razie jest 18 minut po godzinie 6. Yeah, the radio is on. But the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

No właśnie, będzie dzisiaj ładnie i to będziemy Państwu przypominać na poprawę humoru. Ładna jesień, nawet powiedziałbym bardzo ładna. Któż się jej spodziewał? Jesień to pora przejściowa i dobrze się przygotować na coś, co będzie potem. Tak jak wiosenne porządki, tak i jesienne by się przydały często. No, od czego zacząć? Kto ma ogród, to wiadomo, od czego zacznie. Najpierw liście spadają. To co, grabimy? Grabimy, zdecydowanie. Zamaszczę steluchy zdecydowanie, tylko nie grabię, a takie rozczapieżone czosie, pazury. A jak mamy dużą działkę, to lepiej nie grabmy, bo to za dużo roboty. Jak to pięknie brzmi. I nie ma żadnej wątpliwości, jaka to pora roku, prawda? Myśl globalnie, działaj lokalnie, liście zamiecione, ale porządki w takim większym, głębszym znaczeniu także się przydadzą. No i zagadka, bo porządki to także przygotowania. Co robi ten pan? Zamaszysty zamach. Staramy się walnąć tak gdzieś w środek. Następnie połówkę bierzemy, stawiamy i staramy się trafić nie w kolano, nie w stopę, lecz właśnie w środek połówki, czyli pomiędzy ćwiartkami. No i ciekawe, czy Państwo domyślają się, o co chodzi. Myślę, że kto ma dom, to wie, o co chodzi. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Ale piękny fortepian. Może trochę się kłóci z czynnością, o której mówił ten pan, a może nie. No dobrze, to ja już nic więcej nie powiem. Ten duet Państwo świetnie znają. 26 minut po godzinie 6. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Time. I'm in a New York state of mind. Oh, oh, oh. It was so easy living day by day, out of touch with the I'm in a New York. I'm in a New York state of. We're in a New York state of mind. Billy, let's go get some pizza. How about some Chinese? Oh, even better. Zapomniałem ostrzec tych, którzy jeszcze śniadania nie jedli, że na końcu trzeba trochę przyciszyć radio. No ale już, słowo się rzekło. Pizza, chińszczyzna. W zasadzie nie musieli nawet wyśpiewywać nazwy tego miasta. Piosenka jest nowojorska w każdej sekundzie. 6:30 minęła pół minuty temu. Przygotowujemy się jak najbardziej do tego, co już niebawem być może z szafy trzeba wyjąć na przykład takie słowo siarczysty. Na razie niekoniecznie wyjąć, na razie położyć na niższą półkę, tym bardziej, że dziś temperatury bardzo przyjemne. 11 stopni co prawda tylko w Zakopanem, ale 15 w Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 16 w Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, a 17 w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Najcieplej 18 stopni nawet w Szczecinie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, wiać będzie z południowego wschodu i w całym kraju bardzo dużo słońca, tylko na południu pogoda może się popsuć, tam na niebie pojawią się chmury i być może także pojawi się mrzawka. Taki rodzaj opadu przez samorzec, myślę, że bardzo nie boli. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to jeszcze słowo. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali, no i powoli będzie spadać. A co ma robić? Kwitnąć? Przecież to jesień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi przyjrzymy się pracy w korporacjach. Jak wygląda codzienna biurowa rzeczywistość i ile trzeba z siebie dać firmie, żeby zostać docenionym. Korporacje chcą w nas takie poczucie wywołać, że praca jest wszystkim i tylko i wyłącznie praca nas definiuje. Oprócz tego dowiemy się, czym jest park ufologiczny i czy gdzieś poza ziemią może występować życie. Świat zwariował. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Follow me down to the water. Through the trip wires in your head. Through the seven layers of your holy bed. Where there is no. Layers of your holy bed.

Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej, wrócił właśnie z wyprawy do słowackiego raju. Warto chyba polecić tę trasę naszym słuchaczom. Nie jest zbyt trudna, prawda? Trzeba mieć oczywiście trochę kondycji, przede wszystkim nie trzeba mieć lęku wysokości. No bo tam można różnymi drogami dotrzeć, bo wiem, że z jednej strony są drabinki. Ale pojedziemy od strony południowej, od miejscowości Dzidinki Mlinki. Tutaj nie ma tak dużo tych szlaków turystycznych, ale są inne atrakcje, o których tutaj słuchaczom Trójki chcę powiedzieć. Ja wyprawę rozpocząłem w miejscowości Dziedzinki, przez Mlinki, Białe Wody, dalej przez Zejmarską Roklinę. Jest to wąwóz, jeden z najkrótszych wąwozów w ogóle w słowackim raju, ale szlak prowadzi po ostrych drabinkach, wodospady. Nie są aż takie bardzo wysokie różnice poziomów, ale znów trzeba mieć dobrej kondycji. W skalach to są takie, u nas nazywają to klamry, ewentualnie drabinki. Kto ma umiejętności sportowe, to na pewno sobie poradzi. Ta Zejmarska Roklina jest atrakcyjna tym, że na krótkim odcinku pokonujemy dosyć wielką różnicę poziomów, ale na drugiej stronie otrzymujemy piękne widoki, piękne wodospady i na szlak kończymy na wzgórzu Gerawi i możemy jeszcze zdecydować, albo trochę odpoczniemy na miejscu, można coś się napić, coś fajnego zjeść, na górze jest schronisko, wraca z powrotem zielonym szlakiem, ewentualnie zrobi sobie taką większą pętlę do Stracianej Pili i z powrotem jest tam taki zbiornik wodny, zapora wodna, gdzie możemy wsiąść do łódek, ewentualnie rowerów wodnych i wrócić do miejscowości Dzinki. My właśnie tak zrobiliśmy, że z powrotem wracaliśmy rowerami wodnymi po tej zaporze wodnej Palcmanska Masza. Nazywamy to taki fiord regionu Spisz i słowackiego raju. I kto by chciał na ten fiord spojrzeć z góry, to z przewodnikiem turystycznym po słowackim raju można się wybrać na tak zwaną Gaczowską Skalę. To jest nowość tegorocznego sezonu. Mamy piękny widok na całą panoramę Palcmanskiej Maszy i na ten fiord. Myśmy jeszcze naszą podróż urozmaicili zwiedzaniem jaskini Dobrzyńskiej Lodowej, która również znajduje się w słowackim raju. Tak przy okazji, skoro zachęcamy do rowerowych wypadów za naszą południową granicą, warto odwiedzić na dwóch kółkach rejon oddalony kilkanaście kilometrów od Zakopanego. To Orawica z licznymi szlakami kolarskimi i trasami dobrze oznakowanymi przeważnie o szutrowej nawierzchni. Są poprowadzone przez lasy i górskie polany. Po drodze można zatrzymać się w schroniskach, gdzie serwowane są słowackie specjały. A po powrocie z wycieczki na kolarzy czekają baseny termalne z wodą o temperaturze 36 stopni. Byłem w tym rejonie kilka razy. Naprawdę, kolarzom nuda nie grozi. Henio na dzikim rowerze, czyli Henryk Setner polecał dziś szlaki słowackie. My teraz jeszcze hop na polską stronę. Jeden jeszcze meldunek z południa kraju. Szum na Opolszczyźnie, plus 5 stopni, niesamowita mgła i wciąż ryczące jelenie na rykowisku. No to od pana Wiesława. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Która umiesz kochać, która umiesz łamać, która umiesz płakać, która umie zdradzać. Mario, Mario, Mario, Mario. Ja jesteś na ziemi, bądź tutaj tylko ze mną, w lesie i nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna Mario. Płaczą, Dobra jesteś na ziemi, bądź tutaj tylko ze mną, w lesie i nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna. Rozpoznał, to oczywiście Andrzej Zaucha, Dżamble. W trójce w audycji porannej. A teraz skok w przyszłość. No, względem tamtego utworu oczywiście. Jesteśmy w teraźniejszości, niedługo przyjedzie do Łodzi i zagram, mam nadzieję, fantastyczny koncert. Lenny Kravitz, The Chamber. A za chwilę zajrzymy znów do porannej prasy. You killed the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else there to hear it. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can't feel your soul. Where there was love, lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else. Co tu się działo w studiu przed chwilą? Szkoda, że państwo tego nie widzą, powiedziałby Jan Ciszewski. Pani redaktor uprawiała poranną gimnastykę do tańca, czyli taki aerobik. Dobrze mówię? Bo ja tańczyłam, jest... to nie był aerobik. To był normalny taniec? Tak, ja zwykły, tak tańczę. Zwykły, taki klasyczny, normalny taniec. Tak. No i dobrze. No i troszkę się pani redaktor obudziła, to teraz przeczyta państwu, co w gazetach. Joanna Mielewczyk, raz jeszcze dzień dobry, a zaczynamy od obiadu. Dzień dobry, wywołujesz presję. Nie, no co ty. Zaczynam od Gazety Stołecznej. 10 minut na obiad. To jest dodatek, mutacja warszawskiej Gazety Wyborczej. Przy stołach jest 90 miejsc, a głodnych uczniów prawie 700. W podstawówce na Ursynowie dzieci jedzą na czas. Drobne opóźnienie grozi bowiem zawalenie całego grafiku zjadania szkolnych obiadów. Małe stołówki to powszechna bolączka dużych szkół, tak piszą dziennikarze Gazety Wyborczej. W szkole zaplanowanej na blisko 940 osób dzisiaj jest ich prawie 1000. Dziennie wydawanych jest prawie 700 obiadów, informuje dyrektorka szkoły Małgorzata Osiecka. Stołówka ma 100 miejsc przy stołach, ale jeden stolik musieliśmy przeznaczyć na zbiórkę talerzy, bo jeden punkt to za mało przy tej liczbie dzieci. Dzieci schodzą na obiad według ściśle określonego grafiku. Pierwsze posiłki są wydawane już o 11.20, na ostatnie z kolei dzieci czekają aż do 14.30, a nawet do 15.00. W stołówce twierdzą, że dziecko ma 10 minut na zjedzenie obiadu, ale dla małych dzieci to za mało czasu, mówi Robert Wojciechowski, przewodniczący Rady Rodziców. Przecież w szkole są 5-latki. Samo zejście do stołówki zajmuje im dużo czasu. Dzieci są permanentnie zestresowane. Mój syn wziął ze stolicy zabawkę, ale pani mu ją odebrała, bo ma się nie bawić, tylko szybko jeść. I proszę, Rada Rodziców i dyrekcja szkoły już od jesieni zeszłego roku zabiegają o rozbudowę stołówki. W kolejnym roku szkolnych uczniów będzie jeszcze więcej, więc wstępny projekt przygotowała mama jednego z uczniów takiej przebudowy. Urzędnicy nawet zainteresowali się tym pomysłem. Zaczęła się procedura wydawania warunków zabudowy dla przeszklonej, lekkiej, aluminiowej konstrukcji, ale w czerwcu władze Ursynowa napisały rodzicom, że nic z tego nie będzie ani w tym, ani w przyszłym roku. I jak się okazuje, ten problem obiadów, które mają trwać 10 minut, w Warszawie jest bardzo powszechny na Żoliborzu. Na przykład w szkole podstawowej numer 65 codziennie kuchnia wydaje 650 obiadów. Tam też obowiązuje ścisły grafik, a pierwsi uczniowie zasiadają do stołu już po godzinie 11. Jest to problem. Jeśli państwo mają jakieś porady albo swoje przemyślenia na ten temat, proszę dać znać. 10 minut na obiad to trochę mało. Tak jest. Jeszcze Gazeta Wyborcza, ale tutaj strony gospodarki, sklepów, pułapce, promocji, czyli zupełnie inny temat. Sieci przyzwyczaiły klientów do promocji. Teraz się zastanawiają, jak ich przekonać do kupowania rzeczy w normalnych cenach, bo ludzie nauczyli się brać wszystko na zapas, piszą dziennikarze ekonomiczni Gazety Wyborczej. Nasz handel w ciągu ostatnich kilku lat miota się ze skrajności w skrajność, aby tylko zarobić jak najwięcej. Najpierw sklepy cięły koszty, zmniejszały więc obsadę. No a teraz zaczęło się też szaleństwo nieustających promocji, tak aby przy najniższych marszach sprzedać jak najwięcej. Ponieważ producenci markowych towarów nie chcą schodzić ze swoich marsz, sieci wprowadzały na półki coraz więcej marek własnych. Sieci robią na przykład przetargi na parówki za 6 zł albo tańsze i zaczyna się licytacja w dół. Ten, kto zaproponuje najniższą cenę, wygrywa, a później są wyroby parówkopodobne w doskonałej cenie, oczywiście w promocji. Tymczasem im promocji jest więcej, tak piszą dziennikarze, tym chętniej konsumenci kupują na zapas, zwłaszcza chemię domową. Proszki, tabletki do zmywarek, ale również pieluchy, mleko w proszku, czy generalnie rzeczy, które można przechowywać, i tym trudniej jest ich potem skłonić do zakupów. Tych, którzy kupują oczywiście w normalnych cenach. Sklepy dostrzegają, że dały się zapędzić w narożnik, z którego nie da się już wyjść bezboleśnie, ale próbują w jakiś sposób. O tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na stronach gospodarczych. I jeszcze jeden temat już zupełnie. Myślałam, że nie wrócę do kolorowych gazet, ale jednak... Wielki powrót. Wielki powrót. W wielkim stylu. Bo myślę, że tego tematu nie można przeoczyć. Też będzie o jesieni. Tak jest. To właśnie tak dla ciebie trochę. No temat nie. Super Express. No jak nie? Ty dzisiaj mówisz o rąbaniu drewna. No. Przygotowaniu do zimy, to może warto się też w inny sposób przygotować do zimy. Czy wiedziałeś bowiem o tym, że jarzębina skórę napina? Nie wiedziałem o tym. Jakoś w ogóle umknął mi ten temat. Być może to był jeden z ważniejszych w tym tygodniu, ale to już śpieszę ci donieść. A w zasadzie śpieszą donieść ci dziennikarze Super Ekspresu, że śliczna Julia z Wrocławia jest ozdobą uniwersytetu i imponuje nie tylko wiedzą, ale też napiętą, wygładzoną i opaloną skórę. A wszystko dzięki jarzębinowym kąpielom. Jest tutaj komentarz pani kosmetyczki Karoliny Kolanko. Po takiej kąpieli ciało jest wygładzone, ujęte i nabiera pięknej, złocistej barwy, przekonuje, a ta kąpiel to po prostu kąpiel w naparze z jarzębiny. A ile trzeba tej jarzębiny zebrać na taką kąpiel, żeby skóra była napięta? Ja myślę, że jeżeli od garści zaczniesz, to będzie okej. A wiesz, że jarzębina zawiera mnóstwo beta-karotenu, witaminę C i kwasy organiczne? No już teraz wiem, ale muszę sobie to jeszcze podsumować. Dużo beta-karotenu, kwasy organiczne i co jeszcze? Witaminę C. I to wystarczy taka kąpiel? No, tylko musi być gorąca woda, żeby one się uwalniały. Dużo rewelacji, naprawdę. Sądziłem, że świat jest jednak mniej ciekawy, a tutaj taka niespodzianka. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Słyszymy się za niecałą godzinę. A na razie Chicago. Nie, no Chicago niech będzie. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś będziemy się licytować, który chleb jest lepszy. Bo moim zdaniem to chleb żytni po złoty 44 za 500 gramów. Po pierwsze, na naturalnym zakwasie. Po drugie, bez konserwantów. Po trzecie, pyszny. No i kto przebije taki doskonały chleb żytni jedynie po złoty 44? Nie widzę. A więc chleb żytni po złoty 44 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Chleb żytni na naturalnym zakwasie jedynie po złoty 44 za 500 gramów. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. Żegnamy reklamy. Jest siódma, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry w sobotę 4 października. Teraz pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. MSW nie przedstawi raportu na temat afery podsłuchowej. To prokurator jako ten prowadzący postępowanie będzie przedstawiał wnioski. Wyjaśnia rzeczniczka resortu. Wcześniej raport zapowiadał Bartłomiej Sienkiewicz. To historyczna wizyta. W Korei Południowej są już trzej wysocy rangą przedstawiciele władz Korei Północnej. Wezmą udział w ceremonii zakończenia Igrzysk Azjatyckich. Francuzi nie mają na rachunki. Co piąty nie płaci za gaz i prąd. Warszawska prokuratura zbada ewentualne powiązania biznesmena Marka Falenty ze służbami specjalnymi. To to prokurator jako ten prowadzący postępowanie będzie przedstawiał wnioski. My oczywiście jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem tej kwestii i oczywiście uzależniamy jakby dalsze kroki tutaj od tych wniosków, od zakończonego postępowania. To była rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak, która tłumaczyła, dlaczego resort nie ujawni informacji, nie ujawni na razie raportu dotyczącego afery podsłuchowej. To ten raport, te wnioski ma ujawnić prokuratura, a śledczy zapowiadają, że zbadają ewentualne powiązanie biznesmena Marka Falenty ze służbami specjalnymi. Prokurator postanowił o wszczęciu śledztwa w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z brakiem reakcji, właściwej reakcji na uzyskaną od biznesmena Marka F. informację na temat nielegalnych nagrań m.in. polityków w warszawskich restauracjach. Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Po wybuchu afery taśmowej ujawnionej przez Wprost przedsiębiorca oraz trzy inne osoby usłyszały zarzuty w sprawie nielegalnych podsłuchów. Nagrani zostali m.in. ówczesny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, który rozmawiał z prezesem NBP Markiem Belką o hipotetycznym wsparciu przez bank budżetu państwa na kilka miesięcy przed wyborami. Belka chciał w zamian dymisji ministra finansów. Kampanie samorządowe czas zacząć. Rusza z nią dziś oficjalnie Warszawska Platforma Obywatelska oraz Koalicja Wyborcza SLD Lewica Razem. Warszawską konwencję samorządową organizuje też PiS. Wszystkie rozpoczną się w południe w stolicy. Gościem zjazdu Platformy Obywatelskiej będzie premier Ewa Kopacz. Obecność szefowej rządu podczas konwencji jest naturalna, mówi warszawski poseł PO Marcin Kierwiński. Jest pierwszą wiceprzewodniczącą, za chwilę przejmie obowiązki przewodniczącego partii, ale też warto powiedzieć, że pani premier Ewa Kopacz jest posłanką z Mazowsza, była szefową regionu i zawsze sprawy warszawskie i mazowieckie, samorządowe były jej szczególnie bliskie. Partia ma przedstawić program wyborczy dla Warszawy i Mazowsza. Poznamy też nazwiska liderów list w wyborach do Rady Warszawy i Sejmiku Mazowieckiego. Ubiegająca się po raz trzeci o funkcję prezydenta stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz ma zaprezentować swój program na kolejne 4 lata rządzenia, zaznacza Kierwiński. Pani prezydent już podczas tych 2 kadencji, przez które sprawowała urząd prezydenta, dokładała wielkie starania, aby Warszawa była przede wszystkim miastem wygodnym dla mieszkańców, dostępnym dla mieszkańców, miastem, w którym dobrze warszawiakom się żyje. Efekty tego widzimy. Warszawa jest uznawana jako jedno z najlepszych miejsc dla biznesu w środkowej Europie. W czwartek poznaliśmy hasło, z jakim stołeczna Platforma idzie do wyborów samorządowych. To wszyscy tworzymy Warszawę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To wyjątkowa wizyta, bo może przynieść przełom w napiętych dotychczas stosunkach między Koreą Północną i Południową, tak pisze Reuters. Trzej wysocy rangą przedstawiciele władz Korei Północnej przybyli do Korei Południowej, by wziąć udział w uroczystościach kończących Igrzyska Azjatyckie. Są wśród nich doradcy Kim Jong-una. Przedstawiciele władz w Pjongjangu mają się spotkać z południowo-koreańskim ministrem do spraw zjednoczenia narodowego. Oba państwa koreańskie pozostają formalnie w stanie wojny, bo konflikt z lat 1950-53 zakończył się jedynie rozejmem i dotychczas nie zawarto układu pokojowego. Tymczasem przywódca komunistycznej Korei Kim Jong-un nie był widziany publicznie od 3 września. Władze przyznały, że Kim nie czuje się dobrze, a wczoraj pojawiły się informacje, że władzę w kraju przejęła młodsza siostra Kima i to ona podejmuje najważniejsze decyzje. Co piąty Francuz ma kłopoty z płaceniem za gaz i prąd. Takie dane przedstawia francuski Urząd do Spraw Energetyki i domaga się od władz w Paryżu pomocy dla najbiedniejszych. Według autorów dokumentu w tej chwili 4 miliony gospodarstw we Francji ma problemy z uregulowaniem rachunków za gaz i prąd, a to są główne źródła energii wykorzystywane przez Francuzów do ogrzewania mieszkań. 8 milionów obywateli musi na sprawy energetyczne poświęcać więcej niż 10% swojego miesięcznego dochodu. 80% Francuzów, nawet jeśli płaci regularnie rachunki za gaz i za prąd, stwierdza, że stanowią one ogromne obciążenie dla ich domowego budżetu. Dla wszystkich Francuzów fatalną wiadomością przed zimowym sezonem ogrzewczym jest informacja, że ceny gazu mają zwiększyć się o niemal 4%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A u nas sezon ogrzewczy się już zaczął, państwo piszą i donoszą. Teraz będzie o sporcie, on też potrafi ogrzać. Tomasz Gorozdowski. No ale dzisiaj nie bardzo. Na Dlaczego? Początek piłkarska ekstraklasa. W meczu rozpoczynającym 11. kolejkę rozgrywek pod Beskidzie zremisowało się ze Śląskiem 2-2. Gorąco faktycznie, masz rację, tyle, że zaczyna się robić w Wiśle Kraków. Wczoraj Wisła przegrała u siebie z Jagiellonią 0-2, poprzedni mecz przegrała z Krakowią, a więc nie z tuzem ligowych spotkań, nie wygląda to dobrze. Wiślacy zajmują 5. miejsce w tabeli, a rywale w czołówce odskakują. AZS Częstochowa przegrał 0-3 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w pierwszym meczu sezonu siatkarskiej Plus Ligi. Atmosfera na trybunach w Częstochowie była dość smętna, przyznawał lider z Kędzierzyna Paweł Zatorski. My pokazaliśmy, że chcieliśmy od początku tego meczu dać z siebie trochę radości, bo tutaj na smutno byśmy nie wygrali, jednak było spokojnie dosyć w hali, przynajmniej w porównaniu do tego, co mieliśmy na Mistrzostwach Świata i musieliśmy tutaj sami tworzyć sobie atmosferę do grania. To nam wyszło, graliśmy z uśmiechem na twarzy i wygraliśmy. Zaczęły grać również siatkarki w pierwszym meczu sezonu. Zawodniczki Developer z Rzeszów przegrały, zgodnie z oczekiwaniami, można powiedzieć 1-3 z zespołem Mistrza Polski Chemika Police. Jari Matti Latvala, kierujący Volkswagenem Polo WRC, prowadzi w 11. eliminacji rajdowych Mistrzostw Świata rajdzie Francji. Robert Kubica zajmuje 7. miejsce po 7 odcinkach. Do prowadzącego traci minutę i 4 sekundy, ale już do zajmującego 4. miejsce Hiszpana Dani Sordo traci tylko 13,5 sekundy. Dziś 7 odcinków specjalnych, na których można odrabiać stratę. W niedzielę ostatnie 4. Mimo zawieszenia przez FIFA, Luis Suarez został powołany do reprezentacji Urugwaju na towarzyskie mecze z Arabią Saudyjską i Omanem. Zawieszenie trwa, ale nie obejmuje ono meczów towarzyskich, stąd powołanie do kadry. Powoływał również Adam Nawałka, o tym więcej za godzinę. Ja bym na miejscu trenera Urugwaju dobrze sprawdził, czy to na pewno tak jest, bo potem się okaże, że jednak Celtic awansuje, bez względu na wynik tego meczu. 7:07, Tomasz się pojawi za godzinę, a potem jeszcze za godzinę i kwadrans i opowie Państwu, czego przegapić dziś nie można. To będą informacje dla kibiców. Dobrze? Zgoda? Umawiani? Umówieni? No, kinął głową, chociaż się troszkę zastanawiał. Gorąco, w pogodzie na przykład. 18 stopni dziś w Szczecinie, jak na październik to naprawdę upał. 17 w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, a 16 w Bydgoszczy, w Olsztynie, Łodzi, Warszawie i Lublinie. 15 stopni w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Augustowie, a najchłodniej 11 w Zakopanem. Na niebie piękne słońce, które tylko na południu kraju mogą przykryć chmury i z tych chmur popada niewielka mżawka. Możliwa, a więc nic pewnego. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, a ciśnie? No, nie bardzo. 1013 hektopaskali i powoli będzie spadać, a to chyba znaczy, że tymi cieplejszymi dniami musimy się zdążyć nacieszyć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ceny ciach w sklepach euro. Nowość. Pralka LG 1200 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Christian Zimmermann, Urszula Dudziak, Piotr Anderszewski to tylko niektóre z gwiazd wielkiego festiwalu otwarcia nowej siedziby